Akkor lapozzunk 1 Mózes 15-hez. Rögtön vágjunk a közepébe. Hoztam nektek egy történetet az Ószövetségből, nyilvánvaló, és konkrétan Ábrahám életéből. Hát egyik ilyen kedvenc kis pillanatom az ő életéből, és nagyon szeretem ezt a kis történetet, ezt a kis fejezetet. Az első versben azt olvassuk, hogy ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz, látomásban: ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Mik is azok az események, amik után Isten szól hozzá? Az események így Dióhéjban annyi, hogy volt egy 4 királyból álló szövetség, akik szolgálták az 5 királyból álló szövetséget. Tehát volt 4 király, volt 5 király, és a 4 király szolgálta az 5 király. Jó? Aztán az történt, hogy ez a 4 király, ugye, már nem tetszett nekik, hogy szolgálják az 5 királyt, ezért fellázadtak, és azt mondták, hogy na, mi nem fogunk most már szolgálni benneteket. És akkor ugye egy lázadás, de az 5 királynak sikerült ezt a lázadást visszanyomni. Sőt, annyira, hogy elpusztították a városaikat, és fogságba vitték ugye a népeket. És hát ebben Lótot is magukkal vitték, ugye, aki Ábrahámnak ugye a unoka, a öccse volt. És utána az történt, hogy ugye, ahogy Ábrahám ezt megtudta, vette a 318 szolgáját, és megtámadta ezt az 5 királyból álló szövetséget, azzal, hogy kiszabadítsa Lótot, az neki sikerült is, kiszabadította Lótot, a többieket is, és akik persze ugye csomó vagyont elhoztak magukkal. És ugye, hát nagyon hálásak voltak, ugye, ezek az emberek Ábrahámnak, és ezért meg akarták neki hálálni ezt, hogy kiszabadította őket, és egy csomó pénzt, tehát egy vagyont akartak adni Ábrahámnak. De Ábrahám elutasította azzal, hogy nehogy valaki azt mondja, ember tette gazdaggá Ábrahámot. Tehát azt mondta, hogy nem fogadom el, egészségedre, nem fogadom el ezt a vagyont, ezt a pénzt, mert nem akarom, hogy valaki azt mondja, hogy hát persze, azért olyan sok van neki, mert az emberek ugye gazdaggá tették, mivel hogy Ábrahámnak akkor már megvolt Istennek az ígérete. És Ábrahám úgy volt vele, hogy Isten ígért nekem, és én Istentől akarom ezt megkapni, én nem az emberektől várom ezt. Tehát úgy bízott Istennek az ígéretében. Na hát, ezek azok az események, miután Isten szól hozzá, és azt mondja neki: ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Ugye, legtöbb esetben a Bibliában, amikor azt olvasod, hogy amikor Isten valakinek azt mondja, hogy ne félj, akkor ezt Isten azért mondja, mert az ember fél. Ugye? Tehát ember, de Isten nem beszél csak úgy, hogy ne félj, de hát én nem is félek, nem baj, ne félj. Ugye? Tehát Isten úgy konkrétan ugye, úgy, olyanokat mond, amit úgy kell hallanunk. És hát így van ez így Ábrahám életében. Ábrahám fél. Ugye, és Isten, ahogy szól hozzá, azt mondja, hogy én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Tehát pajzs és jutalom. Tehát Isten azt mondja, én vagyok az, aki védeni foglak, én vagyok az, aki megáldalak, aki a jutalmad leszek. Ugye miért mondja, hogy pajzs? Ugye Ábrahám éppen megfosztott 5 királyt, és hát elég jogos lenne a félelme, hogy ez az 5 király ugye megerősödik, és visszatámadnak. Tehát Ábrahám a nagy győzelme után úgy lehet, hogy leesett neki, hogy hoppá, most mi lesz? Mi lesz, ha ezek berágnak? Mi lesz, ha ezek visszafordulnak és letámadnak minket? Mégiscsak 318 szolgán van, akikkel megnyertem ezt a csatát. Hát ez nem nagyon sok 5 királlyal szembe. És akkor elkezdett egy kicsit parázni, és akkor Isten szól hozzá, hogy Ábrahám, én vagyok a pajzsod, ne félj. ne félj, nem kell félned, mert én megvédelek. Én adtam a győzelmet, és én foglak téged megtartani, én foglak megvédeni téged. Miért mondja Isten azt, hogy én vagyok a jutalmad? Ábrahám elutasított egy csomó pénzt. Egy csomó vagyont elutasított. Ugye is itt két dologra gondoltam. Vagy az lehet, hogy Ábrahám elkezdett bánkodni, hogy jaj, lehet, hogy nem is lett volna rossz elfogadni ezt a pénzt. Júj, miért nem fogadtam el? Ugye néha vagyunk így vele. Vagy egyszerűen Isten csak meg akarta erősíteni őt abban a döntésében, amit hozott. Mintha azt mondaná neki, hogy Ábrahám, jól tetted. Ábrahám, jól csináltad. Jó döntést hoztál, mert valóban én vagyok a jutalmad. Én fogok gazdaggá tenni, én fogom megáldani az életedet, nem kell az emberben bíznod. Bennem bízhatsz, én foglak megáldani téged. Tehát nagyon, nagyon ideillő két dolgot mond neki Isten. Nagyon bátorító, és nagyon pont azt, amit hiszem, hogy Ábrahámnak hallani kellett. Én vagyok a pajzsod, én vagyok a jutalmad. Ugye? De ugye tudjuk azt, hogy Isten azért több pajzsnál, egy pajzsnál, vagy egy jutalomnál. Tehát Isten azért több annál, hogy meg tud védeni, és meg tud áldani. Ugye Isten sok minden az életünkbe, vagy tud lenni az életünkbe. De ugye Ábrahámnak most erre volt szüksége, ezért Isten azzá vált Ábrahám életében, amire neki pont most szüksége volt. Ugye akár Isten azt is mondhatná, hogy én vagyok mindaz, amire szükséged van. Ugye? Hogyha ezt mondaná Isten, ugyanúgy igaz lenne, ugyanúgy odaillő lenne, de most Ábrahámnak pont ezt kellett hallania, így Isten azzá vált Ábrahám számára, amire neki szüksége volt. Ugye, és így megkérdezhetnélek, vagy megkérdezheted magadat, hogy nekem most éppen mire van szükségem. Ugye? És ugye, látjuk a Bibliát, ahogy látjuk akár Jézusnak a szavait, ugye, hogyha esetleg vezetésre lenne szükséged, ugye Jézus azt mondja, én vagyok az út. Hogyha bölcsességre lenne szükséged, én vagyok az igazság, mondja Jézus. Esetleg ilyen halottnak érzed magad? Jézus azt mondja, én vagyok az élet. De eltévedtél? Én vagyok a jó pásztor. Ugye Isten azzá tud válni az életünkbe, amire éppen szükségünk van. Hogy Isten ott legyen a mindennapjainkban, és valóban ránézzünk, és tőle várjuk el, hogy azok a mindennapi szükségletek, amik ott vannak, hogy kérjük el tőle, akarjuk, hogy Isten töltse be ezeket. Hogy Isten legyen az, aki betölti ezeket a szükségleteinket. Ugye Isten nem csak egy ilyen vasárnapra való, vagy éppen lelki dolgokra való. Isten az életünk. Isten a mindennapjaink Istene. Isten az, aki ott tud lenni, és ott akar lenni a mindennapjainkban. Ő az akar lenni, amire éppen szükségünk van. Tehát Istent nem lehet így kiszorítani valamilyen kis vallásos sarokba. Azt mondani, Isten, majd amikor foglalkozok vallásos dolgokkal, majd akkor. Nem. Isten sokkal több, mint valamilyen vallásos kis rutin, vagy mint valamilyen kis gyülekezeti alkalom. Isten mindenünk, az életünk. Ő az, aki betölt mindent, amire szükségünk van. Tehát, és így volt Ábrahám életében. Ábrahám, ne félj, én vagyok a pajzsod, jutalmad bőséges. Ja, tehát így bátorítalak arra, hogy engedd be Istent azokba a szükségletekbe, amik ott vannak az életedben. Valamiben szűkölködsz, legyen ő az, aki ezeket betölti. Várd el tőle, legyél olyan, mint Ábrahám. Én nem akarom, hogy azt mondják az emberek, hogy az ember tett engem gazdaggá. Úgyhogy az ember miatt vagyok én ott, ahol vagyok. Én azt akarom, hogy azt mondják rólam, hogy Isten tette ezt, hogy Isten töltötte be ezt az én életemet. Lehet, hogy embereken keresztül, de nekem ott van az a bizonságom. Kértem Istent, és ő az, aki betöltötte. Na, folytassuk tovább. Második verstől az ötödikig, olvassuk. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ugye, Isten úgy Dióhéjban két dolgot ugye ígért Ábrahámnak. Ígért neki családot, ígért neki egy fiút, akin keresztül ugye nagyon sokan, tehát népek meg lesznek áldva, ugye, tehát ígért neki családot, és persze ígért neki országot is. Az ígéret földjét, a Kánaán földjét, ahova ugye elvezeti őt. Ugye két dolog, ami fontos, valószínűleg mindenki számára azért, és de különösen Ábrám számára, hiszen se gyermeke, se országa nem volt. Ugye, mi is belegondolunk, ugye család fontos, ugye ország, egy hely, ahol lakhatok, amit azt mondom, hogy az én országom, itt otthon érzem magam, egy otthon. Ezek azért fontos dolgok, és ugye ezeket ígéri Isten Ábrahámnak, és ugye és nagyon, nagyon fontosak voltak, hiszen se országa, se gyereke. És ebbe így belegondoltam, hogy éppen ezt a két dolgot így említi neki, és így gondoltam így a saját életemre, hogy milyen vicces, hogy ez mennyire így együtt tudok érezni ezzel, hogy kezdem az országgal, ugye tudjátok, hogy én ugye Szlovákiában születtem, pont a határon, és így olyan vicces kis dolog, hogy a szlovákok számára magyar vagyok, de a magyarok számára szlovák vagyok, vagy felvidéki. Ugye, és így néha úgy érzem magam, hogy hát se itt, se ott. Ugye, úgy, mintha nem is lenne országom, mintha nem is lenne úgy az a, na, én, nekem ez az enyém is. És ugye az emberek néha ettől kétségbe esnek, de ahogy megismertem Istent, és ahogy Istentől kaptam, ugye, egy új országot, egy új otthont, tehát ettől teljesen felszabadultam. Tehát itt a Földön, csak így átutazóban vagyunk, nem is fontos, nem is kell nekem itt ország, hiszen Istentől kaptam egyet, és menj felé megyek. És ugyanúgy, ugye, hát a gyerek. még nincs babánk, ezért imádkozzatok értünk, majd tervezzük, tehát majd lesz. De olyan vicces volt így Ábrám, hogy így Isten ezt így ígéri neki, mondom, ah, Uram, ez így nekem is jó lenne. De így érdekes Ábrahámmal kapcsolatosan, hogy vágyott egy országra, de azt is tudta, tehát azt is megtudjuk, hogy Ábrahám Ábrahám tudta, hogy bármilyen országot is kap ezen a földön, hogy nem lesz az az igazi otthona. És ezt miért is gondolom így, a Zsidók 11-ben olvashatunk erről, Zsidók 11:8-tól 10-ig azt mondja, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökség fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy, hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója Isten. Ugye itt elárulja nekünk itt az ige, hogy Ábrahám igen, megkapta ezt az ígéretet, hogy igen, lesz majd egy földed, lesz majd egy országod, és milyen jó lesz, és Ábrahám oké, vette a sátrát, elment Kánaán földjére, felépítette a sátrát, és akkor ott éldegélt, de közben úgy kialakult benne ez a vágy, hogy Uram, engem igazából ez nem is annyira érdekel. Tehát én nem is annyira itt akarok lakni, hanem inkább én már szeretném látni azt a várost, amit te építettél, amit te készítettél, és ugye nyilvánvaló, hogy a mennyországról van szó, hogy Ábrahám igen, kapott ígéreteket erre a földre, erre az életre, de igazából a szíve a mennyre vágyakozott. Igazából a szíve arra vágyakozott, hogy már ott legyen az Úrral, ott legyen Isten jelenlétében, ott legyen abban a városban, amit úgy Isten alkotott, és ahova úgy hívja az embert. És ebből azt látom, hogy Ábrahám megkapta ezt az ígéretet erre az életre, erre a földre, de nem lett ennek az ígéretnek a rabjává. Nem vált ennek az ígéretnek a rabjává. Mintha nem is annyira annak a konkrét ígéretnek a beteljesülését várta volna, Isten megígérted az országot, no, add már oda, mert amíg nem adod oda, addig nem leszek nyugodt, vagy addig nem leszek boldog, vagy addig nem lesz jó. Tehát ugye ez lett volna, hogyha rabjává válik az ígéretnek, hogy igen, az ígéretnek a beteljesülése, az az én életem, arról szól az életem. De Ábrahám nem így volt. Ábrahám azt mondja, oké, ígérted, megyek, sátrazok ott, de igazából már legszívesebben veled lennék a mennyben. És ez azt mutatja nekem, hogy Ábrahám, amíg ezen a földön volt, hogy nem igazából az ígéreteknek a beteljesülését várta, vagy akarta, hanem Istennek a munkáját az életében. Azt akarta, hogy járhasson Istennel, hogy ott legyen, ahol Isten látni akarja őt, és hogy az élete azzal teljen, hogy Isten akaratában él. Tehát nem magát azokat az anyagi dolgokat, meg az anyagi áldásokat kereste, hanem egyszerűen csak Isten munkáját az életében. És így miközben ugye már vágyakozott Istennel lenni a mennyben. És én hiszem, hogy nekünk is ezt fontos megérteni. Hogy ez a föld nem a mennyország, ez nem a mi otthonunk, átutazóban vagyunk, Isten nekünk is készített egy várost, ahova tartunk, ugye? De akkor mi legyen addig? Tehát addig legyen meg Isten akarata az életünkben. Mert az a legjobb, az a legértelmesebb, az a legjobb, az, ami igazán betölt, az, ami igazán értelmet tud adni ennek az átutazós életnek, ennek a vándor életnek, amit itt kaptunk. Tehát, hogy nem is az, hogy Uram, nem kell nekem, hogy gazdag legyek, nem kell nekem, hogy nekem nagy gyülekezetem legyen, nem kell nekem, hogy tele legyen mindig az adakozó doboz. Uram, igazából nekem nem kell semmi, csak az, hogy a te akaratod megvalósuljon az én életemben. Hogy az most mi lesz, az teljesen nem számít. Csak azt akarom, hogy benne lehessek az akaratodba. Hogy veled járhassak, hogy azok az ígéretek, amiket adsz, azok úgy beteljesüljenek az életemben. Hogy Uram, veled akarok járni. Tudom, hogy ez egy átutazós dolog, és az igazi otthonom ott van, de amíg itt vagyok, Uram, kérlek, munkáld ki az akaratodat az életemben. És én hiszem, hogy itt tudja az ember legértelmesebben és legjobban megélni az életét ezen a földön. Hogy így ne ragadjunk meg ezekben az anyagi áldásokban. Isten megállt. Isten jó dolgokat ad nekünk, ugye? te is biztos belegondolsz most, hogy mennyi minden ez van. Ugye, a ruhától kezdve, család, vagy bármi, tehát a dolgok, cuccok, amik ott vannak az életeinkben, tök jók, Isten gazdagon megáld minket, de ne váljunk rabjává ennek az egésznek. Tehát ne akarjunk itt felépíteni valamilyen királyságot, mert az már van. Az már van, az már vár ránk. Isten már felépítette ezt a város számunkra. Tehát szabaduljunk fel arra, hogy Isten használhasson minket, hogy az ő akaratait megvalósulhasson a mi életünkben. És hogy nagyon, nagyon kalandos dolgokat meg lehet így élni Istennel. És egy érdekes dolog ugye, hogy Ábrahám azt mondja, hogy ó Uram, mit adhatsz nekem? Ábrahám, meg foglak áldani, adok majd neked egy fiút, majd általa áldott lesz a föld összes népe. És Ábrahám erre azt mondja, ó Uram, mit adhatsz nekem? Uram, mikor lesz, és ki tudja, és Uram, azt se tudom, mi lesz. És azt látjuk, hogy Ábrahám kételkedik. Ó, Uram, mit adhatsz nekem? Hogy tud ez beteljesülni az életemben? Olyan sokat vártam erre, Uram. Hogy is lesz majd ez? Igen, kételkedett Ábrahám. Azt is mondhatjuk, hogy hitetlenkedett? Igen, hitetlenkedett. De tudjátok, nagy különbség van, egy olyan kételkedés között, ami tagadja Isten ígéretét, és egy olyan kételkedés között, ami vágyakozik Isten ígéretére. Tehát nem mindegy, hogyha úgy hitetlenkedsz, és közben tagadod Isten ígéretét, vagy úgy hitetlenkedsz, hogy közben vágyakozol. Ugye emlékeztek biztos, amikor Jézus találkozott egy fickóval, és azt mondja, a lányod, most nem tudom pontosan, de valószínűleg a lánya volt, meg fog gyógyulni. Hiszed? Ó, Uram, hiszem, csak kérlek, segíts a hitetlenségemen. Tehát ott volt ez az ember, aki nem tudta most ezzel mit kezdjen Jézusnak ezzel az ígéretével, de nagyon akarta. Akarta, hogy ez megvalósuljon az életében. Kételkedett és hitetlenkedett, de úgy, hogy közben vágyakozott Isten ígéretére, és ez az, amivel Isten tud mit kezdeni. De az a hitetlenkedés, amikor azt mondom, hogy ez butaság, ezzel hagyjál békén, ez engem nem érdekel. Én nem is akarom, hogy ez az életemben megvalósuljon. Ugye, aki így kizárja Istennek az ígéreteit az életéből, és nem is akarja, hogy azok beteljesüljenek, no, az az a hitetlenkedés, amivel Isten nem tud mit kezdeni. Azt Isten tiszteletben kell, hogy tartja, és azt mondja, hogy hát, nem fog magam erőltetni rád. Mert ugye mindannyian azért időről időre kételkedünk. Uram, hogy lesz ez? Meg fogsz áldani? Meg fogod áldani a szolgálatomat? Uram, jókat tervezel? Olyan sok körülnézek, és olyan sok embernek olyan jó mindenféléket teszel az életében. Uram, mi van velem? Kimaradtam? És ugye kételkedünk, hitetlenkedünk. Nem baj. Csak ne kerüljünk egészen oda, hogy elzárkózzunk, és megtagadjuk Istennek az ígéreteit. Vigyük oda Istenhez ezt a kételkedést, ezt a hitetlenkedést, és kérjük őt, Uram, nem tudom ezt elképzelni, nem tudom, hogy fogod kimunkálni ezt az életembe, de kérlek, munkáld ki az enyémbe is. Kérlek, áldj meg engem is. Én akarom, hogy ezek a dolgok valóságosak legyenek az én életemben. Már elcsüggettem, most szomorú vagyok, már nem látok ki ebből az egészből, de kérlek, töltsd be ezeket az ígéreteket az életemben. És Isten így fogja Ábrahámnak ezt a félig hitét, ezt a hitetlenkedését, és használja, és fogja, és viszi őt tovább. Egészen addig, és ez megdöbbentő, hogy erre a hitre, a 6. versben, ugye 15.6 azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Ugye? Ez egy nagyon komoly vers, nagyon fontos vers a Bibliában, egészen annyira fontos, hogy az Új Szövetség három helyen említi, tehát egy ilyen, teljesen ilyen mindent meghatározó igeves, tehát ilyen nagyon fontos. És ugye itt azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Ugye a igaz lenni Isten előtt nem a cselekedetek által, hanem a hit által. És ugye, és ez a hit, amit itt Isten ennyire igaznak nyilvánít, ez igazából egy tökre ilyen hitetlenkedő hit volt. Egy ilyen tökre ilyen kételkedő hit. Tökre ilyen nem is ilyen, azt gondolnánk, hogy Ábrahám ott volt, és igen Uram, én elhiszem ezt neked, halleluja, és nem tudom. Azt gondolnánk, hogy ilyen tiszta, ilyen energiadús hit volt, de nem. Ez egy ilyen teljesen ilyen gyengécske kis hitecske volt, ilyen kis kételkedés, ilyen Uram, mit tehetsz te az életemben? Tök jó lenne, még annyira szeretném, még csak már lenne. De Uram, mostanra már teljesen elcsüggettem. És Isten azt mondja, nem baj Ábrahám, gyere, és tudod mit, én igaznak hívlak, igaznak fogadlak el. Még ezzel a hittel is. Ez elképesztő nekem. Na, ahogy mondtam, ilyen nagyon-nagyon ütős vers, és nagyon fontos. Tehát így igazából az Új Szövetséget, az evangéliumot, ez a vers alapozza meg. Tehát így összesűríti, és itt van. Na, erről szól az Új Szövetség, erről szól az evangélium. Engedjetek meg három helyet a Bibliában, amit így egymás után így elolvasunk, és ha tudsz, akkor kérlek lapozz oda. Római levél 4. fejezet 1-től 5-ig. Tehát itt van az első hely, ahol említve van ez az egész. Róma 4:1 azt mondja. Róma 4:1. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, amit tesz szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel cselekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz, abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ugye? Így Pál itt fogja Ábrahámnak ezt a történetét, fogja ezt Istennek ezt a kijelentését, és azt mondja, hogy hát emlékeztek Ábrahámra, hogy igen, sok jó dolog történt az életében, meg komoly dolgokat vitt véghez, így Isten által, de ha megnézitek az életét, Ábrahám sem a cselekedetei által igazult meg, hanem mert Isten látta a hitét, ezt a kis kételkedő hitét, és igaznak nyilvánította őt. Hogy Istennek elég volt az a hit, hogy valakit igazzá nyilvánítson. És kész, ennyi. Galata 3, 6. verstől a 11-ig. Galata 3, 6-tól 11-ig. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazol meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. Az igaz ember hitből fog élni. Tehát itt hasonlóképpen azt mondja, hogy Isten már már mindjárt ott az elején, már Ábrahámnak elárulta az evangéliumot azzal, hogy azt mondja, hogy majd általad, ugye, áldott lesznek a népek, és Pál azt mondja, hogy itt igazából Isten már arra az evangéliumra tekintett, amiben most mi élünk, amit mi most elfogadunk hitáltal, hogy Jézus meghalt értünk, és mi ezt elfogadjuk. És így ugye Ábrahámmal, Ábrahámhoz hasonlóan hiszünk, és Ábrahámhoz hasonlóan megigazolunk hitáltal, és nem cselekedetek által, mert hát az igazság az, hogy cselekedet által, a törvény betartása által senki sem igazul meg Isten előtt. Ugye, mert azt mondja, hogy csak akkor tudsz igaz lenni a törvény által, hogyha mindent pontosan az utolsó betűig betartasz. Hoppá, bukás. Ugye nincs olyan ember, aki tökéletesen betartaná a törvényt. Ezért nincs esély. Utolsó, Jakab levele, 2. fejezet 20. versétől. Tehát Jakab levele, 2.20. Itt is ugyanezt a dolgot említi, de egy kicsit érdekes szemszögből. Majdnem, hogy összezavarna minket. Jakab 2.20. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazolta meg, amikor fiát Izsákot feláldozta az oltáron? Látott tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. És Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által? Hoppá! Majdnem úgy hangzik, hogy pont az ellenkezőjét mondja az egész, ugye? Igen, az ember itt megijed, hogy hoppá, mi is ez akkor, fúha, én eddig a hitről volt szó, most már Jakab azt mondja, hogy cselekedetek. Na, ezt nézzétek, ez nagyon fontos az egészben. Jakab azt mondja, hogy de hát Ábrahámnak ott volt az a cselekedete, ami ugye bizonyította a hitét. És melyik cselekedetet mondott? Melyikre utalt? Emlékeztek? Most olvastuk. Mi az a cselekedet, amit Pál példaként felhoz? Feláldozta a fiát Izsákot. Azt mondja, hogy emlékeztek, amikor Ábrahám vitte Izsákot feláldozni a hegyre? Lát, Ábrahám ilyen komoly cselekedetet mutatott be, ugye? És utána, ezután, a példa után említi azt az igeverset, amit most, itt a 15. fejezetben olvastunk. Hanyadik fejezetben áldozta fel a fiát? Emlékszik valaki? Később. 22. fejezetben áldozta fel a fiát. Tehát Isten a 15. fejezetben igazán nyilvánítja a hite miatt, 22. fejezetben az Ábrahám megteszi ezt a cselekedetet, amit Jakab említ. Tehát ne tévesszen ez meg, mert amiről Jakab ír a levelében, az nem ellenkezik a hitből való megigazulásnak, hiszen ebben a példában, amit itt mutat, nyilvánvaló, hogy ugye Ábrahám jócskán a cselekedete előtt már igaz volt Isten előtt, a hite által. Amiről beszél Jakab az, hogy ha egy ember igazán hisz, annyira hisz, hogy Isten előtt az a hit már elfogadhatóvá válik, annak a hitnek előbb-utóbb lesznek cselekedetei. Az a hit előbb-utóbb meg fog nyilvánulni. Annak a hitnek előbb-utóbb lesz majd egy látható jele. És erről beszél, hogy ez a hit, ez az Isten előtt elfogadható hit, ez ott van az emberi szívben, nem csak az agyban, hát elhiszem, hogy létezik, hát az kevés, azt ugye valamelyik levél azt mondja, hogy még a démonok is hiszik, De nem elég az aggyal hinni, hanem a szívünkkel is elfogadni Istennek az ígéreteit, Istennek a ugye munkáját az életünkben. És amikor ezt megtesszük, akkor az előbb-utóbb meglátszódik az életünkön. És a Jakab levelét is, hogy a jövőben ne zavarjon meg, mindig úgy tekintsetek Jakab levelére. Jakab, amikor írja a levelét, akkor mindig dolgokat, amiket említ, akkor olyanokat említ, amik ugye az emberek közötti kapcsolatok. Ugye, amikor Pál ír ezekről, akkor ugye ő a Isten és ember közötti kapcsolatot írtatja, vagy kutatja, vagy magyarázza. De Jakab, amikor ír, akkor ő az ember közötti kapcsolatról beszél. Ami azt jelenti, hogy Istennek nem kell a cselekedeted ahhoz, hogy igaznak nyilvánítson, hiszen ő látja a szívedet, és tudja, hogy milyen hit van a szívedben. De ahhoz, hogy én tudjam, hogy neked vajon valódi hited van, vagy sem, nekem látnom kell a cselekedetedet. Én csak abból tudom meg, hogy valóban igazi hited van, ha látom, vizsgálom, figyelem az életedet, és előbb-utóbb, igen, ez az ember komolyan gondolja. Ez az ember valóban szeret Istent. Ez az ember valóban, nem tudom, az életét feláldozta, az életét odaadta Istennek, és hát ez látszik. Látszik abból, ahogy beszél, ahogy viselkedik másokkal, ami, ugye, tehát az életéről ezt látni. Ugye, de mivel, hogy én nem látok a szívedbe, nekem szükséges. És Jakab ezt a fajta dolgot firtatja itt a Jakab levelében, tehát hogy olvasod ezt ne felejtsd el, sokkal tisztább lesz majd mindaz, amit mond, mert néha úgy látom, hogy a keresztényeket összezavarja a Jakab levele, sőt, néha a Jehova tanú is használják ezeket a Jakab levelét sokszor, hogy összezavarják a keresztényeket, ugye, mert ők abban hisznek, hogy szükséges a cselekedet a megigazuláshoz, odalapoznak Jakab leveléhez, na látod? És tökre összezavarnak minket, de ne engedd, mert nem így van. Jó. Összecsomagoltam. Végezetül a fontos dolog. Hol tartok időben? Rájön. Tehát a 7-től a 18. versig olvassuk el. Tehát újra 1 Mózes 15, 7-től 18-ig. Azután ezt mondta neki. Én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kazdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. Ábrám ezt mondja, ó Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki. Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, és egy 3 éves kost, egy gerlicét, és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szembe helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elhesegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségekben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Amóriák gonoszsága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Tehát ugye itt van a kételkedő Ábrám újra. Hát, Uram, hogy lesz ez? Hogy fogod ezt beteljesíteni az életemben? figyelj Ábrám, látom, hogy neked ezzel így egy kicsit nehézséged van, tudod mit? Kössünk szövetséget. Oh, szövetséget, de jó, kössünk szövetséget, végre valami látható, végre itt Isten már úgyhogy teljesen elkötelezi magát nekem, és ez milyen jó lesz már, tehát így végre valami, amiből belekapaszkodhatok. És Isten így elrendel neki egy ilyen érdekes dolgot. Vegyél állatokat, vágd őket ketté, és az egyik, az állatnak az egyik felét rag jobbra, vagy az egyik oldalra, a másik felét pedig balra, tehát azzal szembe. Rakosgasd le ezeket, és majd jövök, és kötünk szövetséget. Ábrahámnak ez rögtön ugye nyilvánvaló volt, hogy Isten mit akar, hiszen abban az időben ez volt a szokás. Ugye két ember, aki szövetséget akart kötni, fogtak állatot, ketté hasították, ugye letették, közte ugye volt egy ilyen átjáró, a két fél, akik szövetséget kötöttek, jöttek egymással szembe a széthasított állatok között. Találkoztak, kezet fogtak, és azt mondták, hogy na, itt megkötjük a szerződést, a szövetséget, és a lényege az volt, ha én nem töltöm be az én részemet ebben a szövetségben, legyen velem úgy, ahogy ezekkel az állatokkal. És hogyha te nem tartod be a te részedet ebben a szövetségben, legyen veled úgy, mint ezekkel az állatokkal. Tehát véresre komolyan vették ezeket a dolgokat. És így Ábrahám ennek lesz, de jó, Isten egy ilyen tök jó szövetséget fog velem kötni. Végre ezt így lepecsételjük, és milyen jó lesz. Fogta az állatokat, fogta a baltáját, kettéhasította az állatokat, fröcsögött a vér, minden tiszta vér volt, Ábrahám is teljesen könnyöki, és lelkesen letette ezeket az állatokat, elkészítette ezt a mészárlást, és ugye gyönyörű út volt közte, és várta. Na, Isten majd jön, és ott találkozunk, és majd megkötjük ezt a szövetséget, én oda teszem magam, rajtam nem újjon, hát én majd hűséges leszek, bármit is kér Isten, ez nekem nagyon tetszik, én akarom Istennek ezeket az ígéreteit, és rajtam nem újjon, én ott leszek. És hát Ábrahám ott elkészített mindezt, mert várja, hogy Isten jön végre, és akkor egyszer csak elkezdenek a madarak itt repdesni körülötte, és ugye húsevő madarak, és akkor már kezdtek leszállni, és Ábrahám fogja a botot, és hesegeti, tűnés innen, ez szövetségre van, ez itt nem kaja, tűnés innen, és hasogatja ezeket a madarakat, és ugye ezt csinálja egész nap, és csinálja, és csinálja, és már kezd úgy belefáradni az egészbe. Uram, hol vagy már? Már gyere már, megzabálják nekem ezt a húst, már gyere már, kérlek, hogy végre már kössük meg ezt a szövetséget. De nem baj, már kezdek fáradt lenni, de nem baj, én még várok. És teltek a percek, teltek az órák, és Ábrahám a végre annyira elfáradt, hogy már nem bírta, és elaludt. Elaludt, és Isten egy álmot mutatott neki. Egy álmot arról, hogy majd ugye Izrael népe Egyiptomba megy, ott fogságban lesznek, szolgák lesznek, de hogy Isten kiszabadítja őket majd, és Kánaán földjére viszi, ugye, mert most jelenleg ott van a sok kánaáni nép, akiknek a gonoszsága még nem telt be, tehát Isten még ilyen több mint 400 évet adott ezeknek a népeknek, hogy térjenek meg. És ugye, tehát a lényege az ennek az álomnak, hogy Isten jelőre megmutatja neki, mi lesz Izrael népével. De egyben a megdöbbentő dolog, hogy amíg Ábrahám aludt, és ugye ezt az álmot látta, Isten átsétált az állatok között. Egyedül. Ábrahám felébred, mit lát? Sőt, húsi. Bármit jó. Ugye? Jó kis székeket. Tehát Ábrahám fel, és ezt nem hiszem el. Így Isten így végigment ezen. És engem ebből kihagyott. Ez hogy? Nem véletlenül. Amiért Isten ezt így csinálta, céllal, egyszerűen ki akarta hagyni Ábrahámot ebből az egészből. Ő nem akart egy 50-50 szövetséget kötni Ábrahámmal. Ő nem akarta bevonni Ábrahámot ebbe, hogy na Ábrahám, majd ha te megteszed a te részedet, én majd megteszem az én részemet. Isten azt mondta, hogy Ábrahám, te csak pihenj. Ábrahám, aludj. Én ezt majd elintézem egyedül. Ábrahám, te ne aggódj. Te ne vegyél a válladra semmit ebből. Ez az én munkám lesz a te életedben. Ezt így felejtsd el, hogy majd téged is bevonlak. Akkor aztán lőhetjük az egészet. Tudod mit? Inkább kihagylak, és én ezt megcsinálom, Ábrahám. Csak figyelj. Tehát egyfajta szövetség, amit igazából ígéretnek nevezhetnénk, de Isten ilyen véresen komolyan vette, és véresen komolyan elkötelezte magát Ábrahámnak, hogy ő ezeket be fogja teljesíteni Ábrahám életében. Tehát Ábrahámnak nem volt szüksége, vagyis Istennek nem volt szüksége Ábrahám ígéreteire. Mert Isten tudta, hogy Ábrahám úgysem tudja ezeket betartani. És tudod, Istennek nincsen szüksége az ígéreteidre. Istennek nincs szüksége arra, hogy te ígérgess neki bármit. Isten velünk is kötött egy szövetséget, amit ugye új szövetségnek hívunk. Milyen ez a szövetség? 50-50? Nem. A szövetség, amit Jézus vére által kötött velünk, az teljesen egyoldalú. Isten abban a szövetségben teljesen magára vette az egészet. Meghalt a kereszten a mi bűneinkért, magára vette a mi bűneinket, a büntetést teljesen elhordozta. Mindent, amit nekünk kellett volna, ő megtette, az ő vére folyt, az ő teste tört meg, és nekünk mi maradt? Semmi más, csak a hit. Ugyanaz a hit, ami Ábrahámnak volt. Ugyanaz a hit, néha kételkedő, néha összezavart, de az a hit, ami vágyakozik Isten munkájára. Semmi más nem maradt nekünk, mert hit által van üdvösségünk. Ajándékként, kegyelemből, nem cselekedetből, hogy senki sem dicsekedjék. Ugyanolyan szövetséget kötött velünk Isten, mint annak idején Ábrahámmal. Isten így azt mondta, pihenj, nyugdíj, majd én ezt megcsinálom. És minden, ami ebben a szövetségben én megígérek neked, azt be is teljesítem. Te csak bízz bennem. Te csak bízz bennem. Te csak akart. Te csak vágyakozz. Csak ne zárd el magad. Tudom, néha kételkedsz, tudom, néha össze vagy zavarva, de amíg vágyakozol az én munkámra, én addig tudok veled mit kezdeni, és addig én munkálkodni fogom, és ki fogom munkálni ezt a szövetségemet, és az én ígéreteimet az életedben. Csak maradjon puha a szíved felém. Mi ez a szövetség? Milyen ígéretek vannak ebben a szövetségben? Lapozd gyorsan, a Zsidók 8:7-12. Már nem lesz hosszú. A Zsidók 8:7-12. Új Bibliámban. Tök jó, nem? Zsidók 8:7-12-ig elolvassuk. Ez az a revidált Károli. Nem tudom, miért tökre lesz. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak. Mert dorgálóan ezt mondja nekik. Íme jönnek napok, ezt mondja az Úr, és Izrael házával és Júda házával új szövetséget kötök. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem, azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptomból, mivel azonban nem maradtak meg szövetségemben, azért én sem törődtem velük, ezt mondja az Úr. Mert ez a szövetség, amelyet azon a napon, napok elmúltával kötök az Izrael házával, ezt mondja az Úr, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek, akkor senki sem tanítja többé így a társát, sem a testvérét, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak engem, kicsinytől nagyig. Mert megkegyelmezek az álnokságainak, és bűneikről nem emlékszem többé. Pont. Tök érthető, nem? Tök jó. És na, a lényeg az új szövetség. Ugye? A régi nem működött. Nem voltak az atyák hűségesek hozzám, ezért én sem voltam hűséges velük. Miért? Mert az ószövetség ugye pont ilyen. 50-50. Csináld meg a te oldaladat, aztán én is megcsinálom az enyémet. Nem csinálod meg? Én sem csinálom meg. Azt mondja, ez nem működött. Ez nem volt jó, ezért egy újat ígértem. Egy olyat, amiben már nem lesz többé ismerd meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. És a népemmé lesznek. És én az ő Istenük leszek. Az én akaratomat majd a szívükbe fogom vésni. Az ő gondolataikba fogom majd kijelenteni. Már nem kell az, hogy na, itt van leírva, és tessék szépen ezt csinálni, hanem Isten szólt hozzám. Isten szólt a szívemhez. Isten azt akarja, hogy ezt tegyem. Ó, Isten kijelentett nekem valamit magáról. Olvastam a Bibliát, és ez a vers mennyire szólt. Isten tökre megvigasztalt engem, vagy bátorított engem. Ugye? Tehát az új szövetségnek, ugye, és ugye, hogyha esetleg elbuknál, esetleg elrontanád, ugye, akkor, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékszem meg többé. Ugye? Olyan messze vetem el a bűneiteket, mint a napnyugat a nap kelettől van. Ugye? Tehát, hogy egy teljesen új dologba hívottál minket Isten. Nem egy külső szabályrendszer, amit követünk, hanem egy belső. Már nem a kőtáblán van, már a szívemen van. Már nem ott valahol van Isten jelenléte és Isten lelke, hanem már itt van bent. Bennem lakozik. Én vagyok Isten temploma. Ugye? Emlékeztek, mint mondott Jézus a samáriai asszonynak? Azt mondja, hogy hát, mi itt imádjuk Istent, ti zsidók azt mondjátok, hogy ott kell imádni Istent, és Jézus azt mondja, hogy jó, össze vagytok zavarva, az igaz, nem ott kellene, igaz, hogy Jeruzsálemnek, de tudod mit, ez az egész el lesz felejtve. Eljön majd a nap, amikor se itt, se ott, hanem lélekben és igazságban. Már nem hely, hanem egy állapot. Újjászületett lelki állapot, igazságban és lélekben, bárhol, bármikor. És ugye így van ez. Az egyház Isten temploma. Ha nem egy kőtemplom, hanem emberi templom. Ugye emberekből összerakott templom. És Isten itt munkálkodik a te életedben. Már nem én mondom meg neked, mit kell csinálni. Isten azt neked akarja kijelenteni. Azt mondja, menj oda Istenhez, és kérd el tőle, hogy mi az ő akarata az én életemre. Én elmennék az Istenhez, és azt mondja, hogy neked úgysem mondom el. Szólj neki, hogy jöjjön ő. Mert én neki akarok szólni. Hát, jól van, uram. Tehát kb. Ez lenne, mert Isten veled akar beszélgetni. Neked akarja kijelenteni az ő akaratát. Személyesen. Személyre szabottan. a te szívedre akarja vésni, a te gondolataidba meg akarja veled érteni. Mi az, amit akar? Mert senki sem tudja megmondani neked. És néha az emberek még mérgesek is pásztorokra, vagy lelkivezetőkre. Ja, és nem, ezt nem mondja, így nem mondja, hogy mit tegyek, és úgy nem mondja, hogy mit tegyek. Nem ez a dolgunk. Nem ez a dolgunk megmondani, hogy mit csinálj. De azt Isten neked akarja elmondani. Úgy, ahogy nekem is elmondja. Úgy, ahogy engem is vezet, úgy téged is vezetni akar. És ez a lényege ennek az új szövetségnek, amiben elhívott minket. És ez olyan szövetség, ami nem 50-50, ez olyan, hogy ő ezt ki akarja munkálni. Ebből ő kihagyott téged. Egyetlen dolog, ami kell ehhez, csak egy hit. Csak egy hit. Uram, én akarom. Csak ennyi. Nem kérlek, munkáld ki ezt az életemben. Uram, szólj hozzám. Én akarom hallani a te hangodat. Én akarom ismerni a te akaratodat. Én akarom tudni, hogy mit kezdjük az életemmel. És Isten azt mondja, oké, elmondom neked. Mert el akarom mondani, mert ezt ígértem. Mert ezt ígértem, hogy el fogom mondani. És vezetni foglak téged. Csak pici igeversek, amik ezt egy kicsit megerősítik. Filippi 2.12. Filippi 2.12 azt mondja, azért szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mint a véghez vitelt tetszése szerint. Azt mondja itt Pál a Filippieknek, hogy munkáljátok üdvösségeteket félelem és rettegéssel. Munkáljátok ezt ki, és mi ez a munka, amivel nekünk munkálkodnunk kell Isten üdvösségét? Mi hogyan kaptuk az üdvösséget? Hogyan maradunk benne az üdvösségben? Hitáltal maradunk benne, ugye? De Jézus mit mondott, hogy és mik az Istenek tetsző dolgai? Az, hogy hisztek abban, akit az Atya elküldött. Ugye? A mi munkánk a félelemmel és rettegéssel mit kell csinálnunk? Hinnünk kell, bíznunk kell Istenben. Ugye? Mert, miért? Mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghez vitelt. Az ő akarata szerint. Mert ő munkálkodik benned. Ezért olyan, mint a gyúrás. Ugye mindenkinek megvan a saját maga üdvössége. Szentlélek a személyes edződ. Ő adja az edzőtervet, hogy mikor és hogyan edzél. És azt a tervet a szívedre fogja tenni. És ahogy te ezt felismered, ahogy te ezt megérted, te ezt kimunkálod, te ebben lépsz. Ezt elhiszed, és te ebben jársz. Tehát, nem ígéreteket teszek Istennek, hogy majd Uram, én ezt megcsinálom, Uram, majd én mostantól minden nap olvasni fogom a Bibliámat, majd én mostantól, Uram, én egy órát fogok imádkozni minden nap, és ez csak a kezdet, majd 2 óra lesz belőle, megígérem. És azt mondja, hogy felejtsd el, nekem már megvan a tervem. Még egy edzőt is küldtem, a szent lelkemet. Megvan az edzőterv, ne találgass, ne te találd ki, hogy mit kell csinálnod, hanem hallgassám. Mert én kijelentem neked. Napról napra fel fogod ismerni, amit én akarok. De, tehát újra, nem egy külső szabályrendszer, amit követünk, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat, amiben járunk. És amiben az üdvösségünket napról napra kimunkáljuk és valóságossá tesszük. Filippi 1.6 azt mondja, hogy ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Isten elkezdte, el is fogja végezni. ő nem csinál ilyen fél munkákat. Na, ezt így be is fejezném. Na, a lényeg az, hogy nem ígérgetünk Istennek, mert nem erről van szó. Isten nem azt akarja, hogy ígérgessünk neki. És aki nagyobbat ígér, az viszi. Ugye? Nem erről szól. Aki nagyobbat ígér, azt fogja Isten használni. Ugye? Nem. Isten mindenkihez szólni akar, Isten mindenki számára egy tervet, egy akaratot készített, és senki másnak nem fogja elmondani, csak neked az ilyen top secret. Tehát csak te fogod tudni, senki más. És egyetlen módja, hogy erről lemaradhatsz, az az, hogy nem mész az Úr elé. Az, hogy nem tartod vele a kapcsolatot. Egyetlen módja, hogy ehhez az egész elsiklathat az életed mellett, az, hogy nem kéred el. Az, hogy nem figyelsz rá. Tehát Isten azt mondja, hogy gyere ide hozzám, és én elmondom. Tölts velem időt, és én kijelentem. Kérd az én lelkemet, és én odaadom. És tudod, néha oda jutunk, hogy az elején ez ott van, hogy én mindenért imádkozok, azért is, hogy időben jöjjön a busz. Még hogy, nem tudom, mindenért imádkozunk, neki se kell, még legyen az üzletben tej, nem mindenért. Tehát egy idő után ugye ez az egész úgy olyan rutinná válik, megtanuljuk a keresztény életet, megtanuljuk, hogy igen, gyülekezetbe kell járni, megtanulunk viselkedni a gyülekezetben, énekelni, dicsőítő dalokat megtanulunk, és egyfajta rendszert felállítunk az életünkben, és amilyen jól működik. Már egy hete nem is beszélgettem az Úrral, de még mindig jól tartom magam. Nem is csúsztam el. Milyen szép, milyen jó kis keresztény vagyok. Ugye? És nem is veszed észre, hogy tökre halott vagy. Nem is veszed észre, hogy igazából nem is Isten akaratában jársz, nem is azt teszed, amit ő neked tervezett, hanem valamit, amit te már úgy megszokásból magadnak kialakítottál az évek során. Miért? Hát nem vagy ott az Úrral. Nem kéred el tőle. Most, hogy Uram, már amit készítettél? Mint ahogy, amikor a kezdetben. Ugye? Az első szeretet. Az első szeretet. Erről szól. Uram, nem mozdulok, amíg te nem szólsz. Ugye? A legőrültebb dolgokat csináltuk. De milyen nagy élmények voltak ezek az Úrral, ugye? Ó, Isten annyira lépten nyomon kijelentette magát, és olyan kalandokra vitt minket. És oda tudunk csúszni a keresztény életünkben, hogy rutin, uncsi, ezt csinálom már évek óta. Itt ott valami, de igazából. Miért? Mert a lényeg kimaradt az egészből. A vele töltött idő. Vele töltött idő. Csak így menjetek hozzá, kérjétek el ezt tőle. Ezt máshol nem fogod kiolvasni. Más nem fogja elmondani, csak ő a csendes idődben. A csendes idődben, amikor elvonulsz, bezárod magad, és azt mondja, Uram, itt vagyok, veled akarok időt tölteni. És amit szeretnél, csak így mutasd meg. Ami a te terved, itt vagyok, veszem az adást. Uram, ebben kételkedek, itt vagyok összezavarodva, azt se tudom, mi lesz velem, de Uram, te még ezzel a hittel is valamit biztos kezdeni tudsz, csak így itt vagyok, Uram. Kérlek, vezess, napról napra. Ez a lényege az egésznek, és így, hogyha esetleg elcsúsztatok ettől, akkor így rohanjatok vissza. Menjetek vissza az ő lábaihoz. Ugye? Mária, Márta, ugye? Márta tette dolgát, de Uram, és miért nem szólsz rá? És Jézus azt mondja, hogy Mária a jobbikat választotta. Ott ül a lábaimnal, és figyel rám. Sok mindent lehet csinálni, szolgálat mindig lesz. És mindig lesz valami, amit tennünk kell. De amiért harcolni kell, és ez mindig így van, azok a csendes idők az Úrral. Az mindig annyira el tud csúszni, és ki tud csúszni az életünkből. azt ne hagyjuk. Az a jobbik dolog, az a fontosabb dolog. Azt ne engedjük, hogy elcsúszson. A szolgálatban mindig lesz elég. Töltsünk időt az Úrral, mert az a lényeg. Az a lényeg. Jó, imádkozzunk. Jézus, köszönjük, hogy ilyen csodálatos szövetségbe hívtál el minket, Uram. Így, Uram, csak így az agyunk fel sem bírja ezt fogni, hogy Te ennyire személyes akarsz lenni az életeinkben. Hogy ennyire személyre szabottan akarsz foglalkozni velünk, Uram. Hogy adtad a lelkedet, és minket, engem betöltöttél, és mindannyiunkat, akik itt vagyunk, Uram. Betöltötted a szent lelkeddel, Uram. És köszönjük, hogy a néped vagyunk, hogy a gyermekeid vagyunk. És köszönjük azt, hogy Uram, van mondani valód nekünk. Uram, hadd ne legyünk ilyen heródesek, akikhez nem volt szavad. Nem volt mit mondanod neki, Uram. Hadd legyünk, mint Ábrahám, Uram. Még hogyha kételkedünk is, Uram, de vágyakozunk a Te munkádra az életeinkben, Uram. Uram, nincs értelme ennek az életnek, ha Te nem munkálkodsz. Nincs értelme, Uram, itt létezni ezen a földön, hogyha nem vagyunk benne a Te akaratodban, Uram. És ezt szeretnénk, Uram, megélni, Uram, veled a Te akaratodat az élet. Kérlek, gyere, újítsd meg bennünk ezt a tüzet, az első szeretetet, és vigyél minket, Uram, a belső szobáinkba, veled töltött időkre, Uram, mert ott történik meg minden. Uram, arról szól az egész. Köszönjük ezt, Jézus. Te nevedben. Amen. Amen. Amen.